श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के 17 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरे 3 कोटि के भक्त अलग अलग 3 प्रकार के साधनों को अपनाते हैं। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप उत्तम कोटि के जो साधक होते हैं वो साधन करते हैं, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप वो एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन माम उपासते, इससे बताए गए थे। मध्यम अधिकारी वेदों ने बताए हुए आदित्यादि प्रतीकों का ब्रह्म रूप से चिंतन रूप भगवान की उपासना करते हैं, और अन्य बहुधा प्रकार से अने जो स्रोत प्रतीक तथा स्मार्त प्रतीक हैं उन अनेकों प्रतीकों के रूप में भगवान का चिंतन करते हैं। तो अनेकों प्रकार से जो चिंतन हो रहा है वह एक रूप भगवान का ही चिंतन कैसे माना जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक 4 श्लोकों में भगवान अपनी सर्वरूपता का वर्णन कर रहे हैं। ये कहा कि क्रिया कारक फल रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, वही मेरा विवर्त स्वरूप है। तो जो मेरे अधिष्ठान स्वरूप ग्रहण करने की योग्यता नहीं रखते वे मेरे विवर्त स्वरूप का चिंतन करते हैं। विवर्त स्वरूप अनेक प्रकार का है और उन स्वरूपों को ही मेरे रूप में देखते हैं, जैसे रस्सी को ही सर्पादि रूप से अविवेकी देखते हैं, ऐसे मुझे क्रतु यज्ञादि रूप में देखते हैं। तो वो भी उनका भाव कृत्वादि रूप में मुझे ही देखने का होने से, मुझे ही ग्रहण करने का होने से वो मेरी ही उपासना है, मेरे ही विभक्त है। इस अभिप्राय से 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक के 4 श्लोकों में भगवान अपना जो विवर्त सर्वात्मक स्वरूप है उसे कह रहे हैं। 16वें श्लोक में क्रिया जो स्रोत स्मार्त भेद से 2 प्रकार की है, क्रतु तथा यज्ञ शब्दित, उसे भी अपना स्वरूप बता चुके हैं, और स्वधा तथा औषध शब्दित पितरों का अन्न तथा अन्य प्राणियों का अन्न भी भगवान का ही विवर्त स्वरूप है, इसलिए उस रूप में भगवान ही विवर्तित होने से वो भी मैं हूँ, ये भगवान ने अहम स्वधा अहम औषधम से कहा। और क्रतु तथा यज्ञ में जिन मंत्रों से देवताओं के उद्देश्य से हवि प्रदान किया जाता है वे मंत्र भी भगवान का रूप है, भगवान का विवर्त स्वरूप होने से। और इसलिए मंत्रो अहम, जैसे सनत कुमार जी ने नारद जी को नाम ब्रह्म इत्युपासित वाग ब्रह्मित्ति उपासित इत्यादि से कई पर्यायों में नामादि में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए कहा। ऐसे यहाँ पर क्रतु अहम का अर्थ है क्रतु का मेरे रूप से ग्रहण कर लो, क्रतु में मेरी दृष्टि करो। कुछ लोग करते हैं ऐसे, यज्ञ में यज्ञ मैं हूँ, यानी यज्ञ की मेरे रूप में चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, और पितरों को दिया जाने वाला जो अन्न है स्वदा शब्दित उनमें मत दृष्टि करते हैं, मेरी दृष्टि करते हैं। तो ये अहम अहम करके बार बार शब्द का जो प्रयोग हो रहा है प्रत्येक के साथ, इसी दृष्टि से कि एक एक कृत्वादि में परमात्म दृष्टि भी ये उपासना है, उससे भी परमात्मा के साथ चिंतक का संबंध बनता है। वो बहुधा उपासना में एक एक प्रकार ये भी आ रहा है। और आज्य से उपलक्षित आहुति द्रव्य भी भगवान का ही विवर्त स्वरूप है। तो जिसमें आहुति द्रव्य का प्रक्षेप किया जाता है वह आह्वनीय अग्नि भी भगवत रूप है, और जो प्रक्षेपात्मक क्रिया है जिसे हुतम शब्द से कहा जा रहा है, हवन कहा जाता है, वह भी भगवान का ही स्वरूप है। तो हवन में भगवत दृष्टि, ये भगवान की उपासना होती। जैसे कर्मी स्वर्ग आदि में जा रहे हैं तो स्वर्ग की आह्वनीय अग्नि के रूप में और कर्मी की आहुति द्रव्य के रूप में उपासना यानी चिंतन करता है, तो पंचाग्नि उपासना बन जाती है। ऐसे यहाँ कर्मी के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ये जो मंत्रादि हैं उनमें भगवत दृष्टि ये उपासना है। यहाँ ज्ञान यज्ञ बताया जा रहा है ना, बहुधा ज्ञान यज्ञ। वो बहुधा ज्ञान यज्ञ हैं कि जो वैदिक तथा स्मार्त कर्म में उपयोग में आने वाली सामग्री, उन कर्मों का निर्वर्तक तथा स्वयं कर्म, इनमें ब्रह्म दृष्टि ये एक उपासना हो जाती है। और ब्रह्म दृष्टि के बिना इनका उपयोग करके केवल कर्म करते हैं तो कर्म हो जाता है, और इनमें ब्रह्म दृष्टि करता है कोई तो वह बहुधा ज्ञान यज्ञ हो जाता है, उससे भगवान की उपासना हो जाती है। बहुधा ज्ञान यज्ञ न माम यजंत माम एव उपासते, ये बन जाता है। ऐसे इस समस्त जगत का निर्माता पिता भी मैं हूँ, तो माता भी इस जगत की मैं ही हूँ, और जगत को धारण करके रखने वाला उनके जीवन उपयोगी भोगों को प्रदान करके कर्म फल है भोग, और उसका कर्म फल विधाता भी मैं ही हूँ। जगत शब्दित जगत अंतःपाती प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने वाला मैं हूँ, और इस जगत का जो साक्षात पिता है ब्रह्मा, और उसका पिता मैं हूँ, इसलिए पितामह हूँ। और शास्त्र के द्वारा वेद्य जो वस्तु हैं धर्म और ब्रह्म, वह भी मैं हूं। और चित्त को निर्दोष करने वाला पवित्र शब्दित जो शास्त्र प्रतिपादित यज्ञ दान तपात्मक कर्म है, वह भी मैं हूं। पवित्रम शब्द से उसे लेना, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणां से कहा गया। पवित्रम यानी पावन करने वाला, शुद्ध करने वाला। और परमात्मा को अत्यंत प्रिय, परमात्मा का अति निकटवर्ती जो नाम है ओंकार, वो भी मैं हूँ। इसलिए ओंकार अहम की अनुवृत्ति ले आना, ओंकार अहम एव, पिता अहम अस्य जगत में अहम है ना, उसी अहम का अन्वय प्रत्येक प्रथमांत पद के साथ होगा। अस्य जगत पिता अहम, अस्य जगत माता अहम, अस्य जगत धाता अहम, अस्य जगत पिता मह अहम, और शास्त्र वेद्यम वस्तु अहम, शास्त्र प्रतिपादितम शुद्धिकरम साधनम पवित्र शब्दितम अहम, ऐसे ओंकारो अहम। और ऋक् साम यजुरेव च, तो ऋगादि मंत्र भी मेरा ही स्वरूप है, वो भी मैं ही हूँ। 18वें श्लोक में भी भगवान जो अनेकों प्रकार का जगत है उसमें से अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। तो किंच 18वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, 18वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तो पिता अहमस्य जगतः, यहाँ से अहमस्य जगतः इन तीन पदों की अनुवृत्ति 18वें श्लोक में भी लाना। 17वें श्लोक के प्रथम पाद में आए हुए जो चार पद हैं, पिताहमस्य जगतः, इनमें से प्रथम पद को छोड़ करके बाकी तीन पद अहम अस्य जगतः, इन्हें इन तीनों पदों की अनुवृत्ति 18वें श्लोक में भी लानी है। और अन्वय ऐसा होगा कि अस्य जगतः गति अहम, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति के अनुसार अवधारण का भी अध्यार कर लेंगे, अहम के साथ उसका अन्वय करेंगे, तो अस्य जगतः गतिरपि अहम एव। तो जैसे इस जगत का उत्पादयिता उत्पादयित्री मैं हूँ, ऐसे इस जगत के उत्थान का साधन पवित्र शब्दित वो भी मैं हूँ, क्रतु यज्ञादि भी मैं हूँ। तो क्रतु यज्ञादि के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है, जिसे यहाँ पर गति शब्द से कहा जा रहा है, वह गति कोई दूसरा नहीं है, वो भी मैं हूँ। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो गति शब्द से लेना, गम्यते या सा गति, ऐसी उत्पत्ति करते हैं गति शब्द की, तो गति शब्द का अर्थ निकलेगा कर्मफल। गम्यते प्राप्यते दर्श पूर्णमासादि भी कर्म भी यासा गति ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो दर्श पूर्णमासादि कर्म के कर्मरूप साधन के द्वारा प्राप्त होने वाला फल गति शब्द का अर्थ है। और जगत शब्द से लेना जगत अंतःपाती प्राणी जो कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं उनको जगत शब्द से लीजिए तो अस्य जगत यानी जगत में प्राणी जो अज्ञ हैं प्राकृत कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं, तो प्राकृत कार्यक्रम संघात सक्रिय होने से निश्चित ही अपने आप को सक्रिय यानी कर्ता अनुभव कर रहा है। तो जो कार्यक्रम संघात का व्यापार हो रहा है उस व्यापारों का जो फल है वह फल भी वे पाएंगे, तो फल उन्हें जो मिल रहा है वह मेरा ही विवर्त स्वरूप है। इस अभिप्राय से कहा कि अस्य जगतः अहम् एव गतिरपि, तो इस जगत का यानी जगत अंतःपाती कर्म करने वाले प्राणियों को कर्म का जो फल मिलना है वह भी मैं ही हूँ। और अस्य जगतः भर्तापि अहम् एव, ऐसा अनुय करना, इस जगत का भर्ता यानी पोषणकर्ता, भर्ता कहते हैं पोषणकर्ता को, तो जगत का पोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान के एक भक्त ये कहते हैं ना कि इस शरीर का भरण पोषण करने के लिए मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरो गीयते, विश्व है ये जगत और विश्वम भर कहते हैं विश्वम विभर्ति इति विश्वम भर, और विश्व शब्द सर्व का पर्यायवाचक है, का मतलब सब का भरण पोषण करने वाला वो है परमात्मा। कहते हैं जिसने शेर दिया शीर दिया है वह शेर की भी, शेर की का मतलब अन्न की भी, जीवन चलाने के लिए शरीर को बनाए रखने के लिए जो जो आवश्यक है उसकी भी व्यवस्था करता है। तो यदि मैं विश्वम भर का चिंतन करता हूँ, यदि हरि विश्वम भरो गीयते मया, तो फिर मेरे जीवन में और क्या चिंता है भरण पोषण की, उनकी तो प्रतिज्ञा है योगक्षेमम वहम्यहम। तो वही बात यहाँ पर भर्ता शब्द से कह रहे हैं कि अस्य जगतः अहम् एव भर्ता, इस जगत का पोषण करता मैं ही हूँ। और जो राजाओं के बच्चे होते हैं उनका पोषण करने वाली धाई माँ कोई अलग होती है और स्वामी कोई अलग होते हैं बच्चे के माता पिता, ऐसे आप इस जगत की धाई होगी होंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, इस जगत का स्वामी भी मैं ही हूँ। इसलिए अस्य जगतः प्रभुरपि अहम् एव, तो जगत का पोषण करता भी मैं हूँ, तो जगत खाली भंडारी लोग जैसे भोजन बनाते हैं ऐसे बना करके खिलाने वाला मात्र मैं हूँ ऐसा नहीं, नियामक भी प्रभु स्वामी भी मैं ही हूँ, खिलाने वाला भी मैं और शासन करने वाला भी मैं ही हूँ स्वामी इस जगत का। तो प्रभु अस्य जगतः अहम् एव, और प्रत्येक प्राणी के शारीरिक व्यापार वाचिक शब्दित ऐन्द्रियक व्यापार और मानस व्यापारों का साक्षी मैं हूँ। प्राणी तो अल्प मेधावी होने के कारण एक घंटा पहले क्या चिंतन किया वो भूल जाता है मानस व्यापार, लेकिन 1 करोड़ जन्म पहले क्या सोचा था, मानस व्यापार किया था, अच्छा बुरा चिंतन किया था किस प्राणी ने, और उसका क्या फल किस समय किस निमित्त से भुगवाना है, वो सब याद मैं रखता हूँ, उनका साक्षी हूँ। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अस्य जगतः साक्षी अहम् एव, इस जगत का साक्षी भी, जगत शब्द से लेना जगत अंतःपाती प्राणी, और उन्होंने क्या शास्त्र विहित कर्म किया है, क्या शास्त्र निषिद्ध कर्म किया है, वह शारीरिक है या मानसिक है या वाचिक है, इसका साक्षी मैं हूँ। साक्षी होने के कारण जिस व्यापार का जो फल बता है वह फल भी व्यवस्थित दे पाता हूँ, इसलिए तो प्रभु हूँ। और पहले कहा था धाता यानी कर्म फल विधाता हूँ, कर्म फल विधाता को निष्पक्ष रूप से प्राणियों के किए हुए कर्म का व्यवस्थित फल भुगवाने के लिए जरूरी है याद रखना कि इसने ये कर्म किया है इसका फल देना है, क्योंकि करने वाले का स्वभाव है भूलना, वो भूल जाए तो किसी का किया हुआ किसी को न चला जाए, इसलिए मैं साक्षी बन करके प्रत्येक का, वो मृत्युलोक के प्राणियों का भी साक्षी बन करके मैं रहता हूँ उसके साथ, तो स्वर्गलोक के प्राणियों का भी, भारत के हरेक प्रांत के हरेक व्यक्ति के कार्य का साक्षी हूँ, दिन में किए हुए कार्य का भी, रात में किए हुए कार्य का भी, सारे कम द्वार बंद करके अकेले कमरे में बैठ करके किए हुए अच्छी साधना का भी तो बुरे साधना का भी साक्षी मैं हूँ, क्योंकि वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, प्रत्येक प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में बैठा हुआ है, वो देखता रहता है, उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए कहते हैं मैं साक्षी हूँ। अस्य जगतः साक्षी अहम् एव। तो कहा कि जहां आप नहीं होंगे वहां रह करके कुछ करेंगे तो वहां की साक्षी कैसे बनोगे, तो कहते हैं ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जो मुझे छोड़ करके किसी स्थान में जा करके रह सके, सबका निवास मैं हूँ। भगवान प्रेरित नहीं करता, वो अपने स्वभाव से करता है, उसका फल भगवान देते हैं, भगवान देखते हैं खाली, जैसे सूर्य आपको प्रकाश देते हैं, लेकिन उसमें गीता पढ़नी है, उपनिषद पढ़नी है, या अखबार पढ़ना है उस प्रकाश की सहायता में, या कोई ऐसे मन को विक्षिप्त करने वाला कोई पुस्तक पढ़ना है, ये सूर्य नहीं पढ़ाता। सूर्य कोई भी ग्रंथ पढ़ने में आपको केवल प्रकाश देता है, बाकी अपने स्वभाव के अनुसार जिसमें रुचि है वो पढ़ लेते हैं। ऐसे प्राणी स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, भगवान देखते हैं और जो करते हैं उसका फल भुगवाते हैं। तो अस्य जगतः निवासः निवासो अहम् एव, तो निवसन्ति अस्मिन् प्राणिनः इति निवासः, ऐसी उत्पत्ति करते हैं निवास शब्द की नी उपसर्गपूर्वक वस धातु है निवास अर्थ में, रहने अर्थ में, तो अर्थ निकलेगा सारे प्राणी जिसमें रहते हैं वह सबके स्थिति का हेतु वो कौन है, तो अहम एव मैं ही हूँ, मेरे में ही सब प्राणी रहते हैं। हाँ, तो इसलिए ऐसा कोई प्राणी है नहीं जो मुझे छोड़ करके कहीं और रहे, तो मेरे में ही सब रहते, इसलिए सब के कर्मों का साक्षी मैं हूँ, देखता हूँ, इसलिए मेरे से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। और अस्य जगतः शरणम अहम एव, तो शरण शब्द का अर्थ है दुख निवर्तक। शरण वही होता है कोई दुखी व्यक्ति किसी के आश्रय में जाता है इस अभिलाषा से कि हमारा ये दुख दूर हो जाए, तो जिसका आश्रय लिया है उसे शरण कहा जाता है। तो इस जगत का शरण, प्राणियों की शरण स्थली मैं हूँ का मतलब कोई दुखी आर्त भक्त मेरे पास आ करके अपनी आरती को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है, तो उसकी आरती का हरण मैं करता हूँ। आरती करते दुख को, संकट को, इसलिए इस जगत का शरण यानि संकट मोचक मैं हूँ। और अस्य जगतः सुहृत अहम एव, जगत के प्राणी चाहे इस लोक के हो या स्वर्ग लोक के हो, उपकार करेंगे तो प्रत्युपकार की आकांक्षा अज्ञानी जीवों में अल्प होने के कारण, परिछिन्न होने के कारण रहती है। बहुत बड़ा कोई प्रत्युपकार न चाहते हो तो कम से कम धन्यवाद की अपेक्षा रखने वाले कि आपने बड़ा हमारा उपकार किया, आपको धन्यवाद, ये कहने की भी अपेक्षा कम से कम रखने वाले कुछ लोग होते हैं। और प्रत्युपकार की भावना से उपकार करने वाले को सुहृद नहीं कहा जाता। सुहृद वो है जो उपकार करें, हित करें, लेकिन धन्यवाद ये शब्द सुनने की भी अपेक्षा न रखें। बाकी प्रत्युपकार की तो अपेक्षा नहीं, तो माना जाता है सुहृद है। तो कहते हैं अस्य जगतः सुहृद अहमेव, प्राणी मात्र पर मैं उपकार करता हूँ, प्राणी मात्र का भरता मैं, प्राणी मात्र का कर्मफल विधाता मैं, प्राणी मात्र की शरण स्थली मैं, प्राणी मात्र का निवास मैं, ये सब एक क्षण भी अपने जीवन का नहीं बिता सकता जीव यदि परमात्मा अपनी सत्ता को हटा ले। एक क्षण का हजारवा हिस्सा भी जीना मुश्किल है उसे। कह एव प्राण्यात, कह एव अन्य, कौन प्राणन क्रिया करेगा और कौन अपानन क्रिया करेगा, यदि वह आकाशो न स्यात्, आकाश शब्दित परमात्मा न हो, तो बाहर गया हुआ जो वायु है प्राण वायु उसे अंदर भी खींच नहीं सकता यदि परमात्मा अपना पोषण करना रूप जो व्यापार है बंद कर दे, भरण रूप व्यापार को बंद कर दे, तो बाहर निकली हुई प्राण वायु को अंदर खींचना भी असंभव है। ये सारा उपकार परमात्मा कर रहा है। जब तक माता बनने की नहीं बनती है तब तक स्तन में दूध नहीं होता माताओं। जैसे शरीर बनता है और चावल दाल नहीं खा सकता, माता के दूध से ही जी सकता है, तो भगवान स्तन में दूध जिस समय खाने पीने की अन्न जगत के योग्यता नहीं होती पोषण करने के लिए उत्पन्न कर देते हैं। कहता है स्थन्यम कथम निस्सरेत, यदि वह परमात्मा न हो तो माता के स्तन से दूध भी न आए, तो वहां से लेकर के गर्भ से ही लेकर के अंतिम क्षण तक उपकार ही उपकार करते जा रहा है परमात्मा। लेकिन कभी उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की कि इतने सारे उपकार मैं कर रहा हूँ तो इतना तो कहे कि आपने बड़े उपकार किए हैं, आपको धन्यवाद, ऐसी अपेक्षा भी वो नहीं रखता। संसार का कोई भी व्यक्ति, लौकिक जो माता पिता है जन्म देने वाले, यद्यपि हित चाहते हैं लेकिन माता पिता बच्चे का हित चाहते रहे, रोज उठने से लेकर के सोने तक पुत्र गाली दे पिटाई करें, तो कितने दिन तक माता पिता उसका हित चाहेंगे? कितने समाचार पत्रों में आता है कि माता पिता पुलिस में गए हैं अपने पुत्र की शिकायत लेकर के, कितने पुत्र जो हैं माता पिता की शिकायत लेकर के चले जाते हैं। का मतलब यदि पुत्र सेवादि करता है तो माता भी उसका हित चाहता है, लौकिक तो जीव भाव में जो है। देवताओं की आराधनाएं आप करते हैं तो देवता प्रसन्न होकर के आपके अभीष्टों का आपको समय समय पर प्राप्ति कराते हैं अभीष्ट की। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परम अवाप्स्यत। लेकिन ऐसा भगवान कुछ नहीं चाहते हैं प्रत्युपकार। इसलिए सच्चे सुहृद यदि कोई है जीव के तो परमात्मा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अस्य जगतः सुहृत् अहम् एव, और अस्य जगतः प्रभवः अहम् एव, प्रभवति अस्मात् इति प्रभव, इस उत्पत्ति के अनुसार कारण ये अर्थ निकलेगा प्रभव शब्द का, इस जगत का उत्पादयिता उत्पत्ति का कारण मैं हूं। और प्रलीयते अस्मिनिति प्रलय, जब प्रलय का समय आता है तो इस जगत का प्रलय भी मेरे में ही होता है। ये तो वायिमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, तैतरीय उपनिषद बताती हैं। और तैतरीय उपनिषद ने जिस ब्रह्म का ये लक्षण बताया वही ब्रह्म अर्जुन को सारे वेदों का सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कर रहा है। इसलिए यहाँ पर वहाँ यत और तत् सर्वनाम से ग्राह्य जो ब्रह्म है वह अस्मद इस सर्वनाम से ग्राह्य यहाँ है, वही ब्रह्म यहाँ उपदेष्टा होने से। इसलिए अस्य जगतः प्रभव अहम् ये तो आयिमानि भूतानि जायन्ते तद् ब्रह्म से बताया गया जो था वहाँ यहाँ पर प्रभव शब्द से कह रहे हैं अहम एव, अस्य जगत प्रभव अहम एव, मेरे से ही जगत की उत्पत्ति है। और स्थानम शब्द से तिष्ठन्ति प्राणिनः अस्मिन् इति स्थानम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो ये न जाता नि जीवंती से बताया गया जो स्थिति हेतुत्व, वह स्थान शब्द से कहा जा रहा है स्थिति का कारण। और प्रलय शब्द से यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति से जिसे कहा गया है उसको कहा जा रहा है। तो मैं ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण हूं, का मतलब इस जगत का उपादान कारण मैं हूं। इन तीन शब्दों से बताया जो कार्य के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण होता है उसे उस कार्य का उपादान कारण कहा जाता है। जन्मादस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने अस्य जन्मादि यतः तद् ब्रह्म ये कहा। और यहाँ स्वयं ब्रह्म ही अपना परिचय दे रहा है कि अस्य जगतः प्रभो शब्दित जन्म का कारण और प्रलय शब्दित लय का कारण और स्थान शब्दित स्थिति का कारण मैं हूँ। यतो वायुमानि भूतानि स्रोत प्रस्थान जन्माद्यस्यतः दर्शन प्रस्थान और अस्य जगतः प्रभवो अहम, अस्य जगतः प्रलयो अहम, अस्य जगतः स्थानम अहम, ये स्मार्त प्रस्थान, ये प्रस्थान त्रयी ये बता रही हैं कि जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण ब्रह्म है। और निधानम, निधान का अर्थ है निधि, तो निधि कहते हैं गड़े हुए धन को, जिसके पास ज्यादा हैं, पहले बैंक आदि की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी और सड़ने गलने वाला धन भी नहीं होता था, सोने की गिनियां होती रही, तो उसको देखते हैं कि 10, 20, 50 वर्ष से भी अधिक खर्च करते रहेंगे तब भी उससे खर्च होने वाला नहीं, उतने समय में अधिक धन है, तो उसको फिर जमीन में गाड़ करके रखते थे, तो उसे निधि, कभी कालांतर में समय पर काम आएगा उसका उपयोग करेंगे, इस अभिप्राय से रखा हुआ फिक्स बैलेंस वो निधान कहलाता है। वो फिक्स जो बैलेंस ये है किया हुआ डिपॉजिट वो निधान है, ऐसे प्राणियों का जो निधान है कालांतर में जो भोगना चाहते हैं वो भी मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं निधि भी मैं हूँ। तो निधानम अहम एव अस्य जगतः, और अस्य जगतः अव्ययम बीजम अहम एव, बीज कहते हैं अंकुर का कारण, प्ररोह कारण बीज, किसान जो फसल उगाना चाहता है वह फसल का जो बीज है खेत में उगाने के लिए डाला हुआ, तो प्ररोह कारण अंकुरित होने का कारण, तो जगत रूपी वृक्ष के अंकुरित होने का कारण भी मैं हूँ, मेरे से ही जगत रूपी वृक्ष का प्ररोह होता है, अंकुरण होता है। तो अंकुर जो है, प्रभो उत्पत्ति हो रही है, उसे एक प्रकार से जो है निमित्त कारण भी कहा जा सकता है, हाँ, और उपादान कारण भी वही है, ये दिखाने के लिए, हाँ, प्रभो उपादान कारण और निमित्त कारण, अभिन्न निमित्त उपादान कारण वो है। इस अभिप्राय से अस्य जगत, या तो ये तीनों होने के कारण भगवान ये कह रहे हैं, ये हेतु हेतु मत भाव है, उत्पत्ति स्थिति लय का कारण मैं होने के कारण इस जगत का अव्यय बीज मैं हूँ, प्रतिकल्प में जगत बनता है और प्रवाह रूप से अनादिकाल से जगत बनता ही जा रहा है। इस कल्प के पहले भी संसार था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा, और बिना अंकुर के, बिना बीज के अंकुर नहीं होता। तो जगत होता ही जा रहा है, पहले से है, भविष्य में भी होगा ही, का अर्थ है इसका बीज भी रहेगा ही। इसलिए बीज होने पर भी, कारण होने पर भी वह अव्यय है। कर्म, वही कर्म सापेक्ष ईश्वर, नहीं तो कर्म अकेला जो है जड़ होने के कारण उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती जगत के रूप में अभिव्यक्त होने की, जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए कर्म सापेक्ष ईश्वर बीज है। तो अहम अस्य जगत अव्ययम बीजम, अव्यय का अर्थ है निर्विकार बीज, और निर्विकारता इसलिए है कि जगत अनादिकाल से बनता जा रहा है, तब भी ये बीज बिगड़ता नहीं है, चला ही आ रहा है। स्थान से लीजिए कारण अवस्था, यानी जो ये भूत के स्थिति का भी हेतु सत्ता देने वाला, और निवास शब्द से सीधे सीधे जो है, हाँ, प्राणियों के लिए, इसमें जो अष्टदा विभक्ता जो अपरा प्रकृति है, उस अपरा प्रकृति का सत्ता प्रद जो होता है वो स्थान शब्द से लीजिए, तत्वात्मक जगत का स्थिति हेतु, और फिर ये जो व्यवहार में 84 लाख प्रकार के शरीर ये तत्व नहीं है, हाँ, और उसमें वो भी इसी परमात्मा में ही रह रहे हैं, उसको निवास शब्द से लीजिए। हाँ, भूतों का निवास स्थान और भौतिक का निवास, प्राणी है भौतिक, वो है निवास, ऐसे अवांतर भेद करने पड़ेंगे। तो भाष्य को देखिए, गति ही यानी कर्म फलम, भर्ता यानी पोष्टा पोषण करता, और प्रभु यानी स्वामी, और साक्षी यानी प्राणिनाम कृताकृतस्य ज्ञाता दृष्टा। कृत कहते हैं कर्तव्य को, किए हुए जो शुभ कर्म है, और अकृत है निषिद्ध कर्म, अ को निषिद्ध अर्थ में, यानी कर्म विकर्म, विकर्म और अकर्म तीनों होते हैं ना, तो कृत शब्द से कर्म को लीजिए, अकृत से विकर्म और अकर्म को लीजिए, तो कृताकृतस्य प्राणिनाम कृताकृतस्य साक्षी, और निवास शब्द की उत्पत्ति करते हैं कि यस्मिन प्राणिनो निवसन्ति स निवास, ऐसा, तो जिसमें प्राणी निवास करते हैं, और शरणम यानी आर्तानाम प्रपन्नानाम आरतिहर, तो जो आर्त यानी दुखी और प्रपन्न है, मेरे पास दुख निवृत्ति की इच्छा से आए हुए हैं, उनके दुख का हरण करता, शरण शब्द का अर्थ है, और सुरुत शब्द का अर्थ करते हैं प्रत्युपकार अनपेक्ष सन उपकारी, प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना उपकार करने वाला सुरुत है। और प्रभव शब्द का अर्थ है उत्पत्ति ही जगत, और प्रलय का अर्थ करते हैं प्रलीयते यस्मिन इति प्रलय। तो जगत की उत्पत्ति का कारण, जगत के प्रलय का कारण। और स्थान शब्द का अर्थ करते हैं कि तथा स्थानम यानी तिष्ठति अस्मिन इति स्थानम, स्थिति का हेतु। ये आकाशादि भूत जिसमें स्थित है वह स्थानम, और निधानम यानी निक्षेप, निधान का अर्थ है निक्षेप, और निक्षेप का अर्थ है कालांतर उपभोग्यम प्राणिनाम। तो कालांतर में भोगने के लिए प्राणियों के द्वारा सुरक्षित रखा हुआ जो वित्त है वो दो प्रकार का, एक कर्म और दैव वित्त उपासना। कर्म मानुष वित्त कहलाता है, मानुष वित्त का प्रयोजन कर्म होता है, और वो कालांतर में भोगने के लिए का मतलब संचित जो कर्म है। और बीजम यानी प्ररोह कारणम, प्ररोह धर्मिणाम जो उत्पन्नशील है उनके उत्पत्ति का कारण मैं हूं। और वो कैसा, अव्ययम। तो बीज में अव्ययत्व का निष्पादन कर रहे हैं, उपपादन कर रहे हैं कि यावत संसार भावित्वात अव्ययम, तो जब तक संसार है प्रकट हो रहा है तो बिना कारण के हो नहीं सकता, इसलिए उसका बीज जरूर है। वो बीज मेरे को छोड़कर के दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं अव्यय हूं। नहीं अबीजम किंचित प्ररोहति, जो प्ररोहनशील है वह बिना बीज के कुछ कोई भी प्ररोहित नहीं होता, प्रकट नहीं होता, अंकुरित नहीं होता। जगत हो रहा है का अर्थ है जगत का बीज है। नित्यंच प्ररोह दर्शनात् बीज संतति न वेति इति गम्यते, निरंतर उत्पाद जगत का होता हुआ दिख रहा है, इससे निश्चित होता है कि जगत का जो बीज है वह समाप्त नहीं होता। कच्चा माल समाप्त हो जाए बीज तो फिर फैक्ट्री में उत्पाद बंद हो जाता है, और जगत का, जगत रूपी फैक्ट्री चल ही रही है, कब से चल रही है, अनादिकाल से चल रही है, अभी तक कभी कच्चे माल की कमी पड़ी नहीं, का अर्थ है वो सामग्री उपलब्ध ही है हमेशा। तो अव्ययत्व है, कभी समाप्त न होने वाली सामग्री है, कितना भी बनता जा वो कभी समाप्त नहीं होगा बीज। ओ एक ही बात है, एक ही बात है, प्रउपसर्ग है, लय के अवान्तर कई भेद होते हैं, उसमें नित्य लय सुसुप्ति उसको भी लय कहते हैं। एक प्रलय होता है पूरी सृष्टि का प्राकृत लय होने के बाद में, एक प्राकृत लय प्रलय कहलाता है, और आत्यंतिक एक प्रलय होता है उसको आत्यंतिक जोड़ा जाता है, वो होता है ब्रह्म ज्ञान से। और एक श्लोक है इसके बाद प्रकरण बदल जाएगा, तो इस श्लोक का उच्चारण कर लें। किंच तपाम्यहमहं वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसत्याहमर्जुन तो हे अर्जुन अहम तपामि, तो आदित्य बन करके मैं ही तपता हूँ, और अहम वर्षम निगृह्णामि, तो आदित्य की ही कुछ रश्मियों के रूप में मैं वर्षा का निग्रह करता हूँ। निग्रह करता हूँ का मतलब 8 महीने तक बारिश के लिए पृथ्वी पर जो जल है उसका गर्म करके बाष्प बना करके शोषण करता हूँ। तो ये निग्रह है वर्षा का। फिर वर्षा काल में उन्हीं पृथ्वी के सोषे हुए जल को बादल का रूप धारण करके वर्षम अहम वर्षम उत्सृजामि, मेघ बन करके ओ मैं वर्षा का उत्सर्जन करता हूँ, बरसता हूँ। और अहम एव अमृतम चैव का जो एव है वो अमृत के साथ जोड़ दीजिए, अहम एव अमृतम और अहम एव मृत्युश्च, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ। देवताओं के लिए अमृत हूँ, अमरों के लिए, और बाकी जो मरते हैं मरणशील हैं मृत्यु के हेतु को ही अपनाए हुए हैं उनके लिए मृत्यु भी, मृत्यु सर्वहरश्चाहम 11वें अध्याय में कहेंगे या 10वें में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। हाँ, तो वो मृत्यु भी मैं ही हूँ। और सद सच्चाह अर्जुन, हे अर्जुन बहुत कुछ एक एक का क्या नाम गिनाए, कहते हैं सत यानी कार्य जो नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ है उसे यहाँ पर सत शब्द से कहा जा रहा है। नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ सत शब्दित सारा कार्य वर्ग मैं हूँ। और असत शब्द से नाम रूप से अनभिव्यक्त लेना है वो है कारण, तो कारण भी मैं ही हूँ कार्य भी मैं ही हूँ, कार्य कारण मेरा ही विवर्त रूप है, विदित भी मैं ही हूँ अविदित भी मैं ही हूँ, और परमार्थतः विदित और अविदित से अन्यत मैं ही हूँ। कार्य कारण भाव की कल्पना मेरे में ही हुई है, यदि कार्य मैं न हूँ अधिष्ठान तो कार्य और कारण कहाँ से आएगा, उसकी कल्पना कहाँ से होगी, निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता है। तो मेरे में ही कार्य की कल्पना है कारण की कल्पना है, मेरे में ही अध्यारोपित जैसा कार्य है ऐसा कारण भी मेरे में ही अध्यारोपित है, मूर्त और अमूर्त मेरा ही विवर्त स्वरूप है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूप है मूर्तंच वा मूर्तंच, द्वायुमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे वचे, उपाधि रूप दो पुरुष हैं और एक पुरुषोत्तम मेरा स्वरूप है, वो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष रूप उपाधि रूप पुरुष से अतीत है वो पुरुषोत्तम, उस पुरुषोत्तम का भजन उत्तम कोटि के साधक करते हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष का भजन क्षर पुरुष को भी मेरा ही रूप मान करके अक्षर पुरुष को भी मेरा रूप मान करके भजन करते हैं, वो होते हैं मध्यम कोटि के मंद कोटि के। इसलिए कहते हैं सद सच्चाह अर्जुन, हे अर्जुन अहम एव सच्च असच्च। सत शब्दित कार्य वर्ग भी और असत शब्दित कारण भी मैं ही हूँ। कार्य कारण जो भी प्रतीत हो रहा है वह मेरे से अलग नहीं है। तपामि अहम आदित्यो भूत्वा, आदित्य बन करके मैं तपता हूँ कैश्चित रश्मि भी, कुछ रश्मियों से, उल बनई और अहम वर्षम कैश्चित रश्मि भी उत्सृजा में, कुछ रश्मियों से वर्षा करता हूँ और कुछ रश्मियों से उत्सृज्य पुनः निगृहणामि, छोड़े हुए वर्षा का निग्रह करता हूँ यानी रश्मियों के माध्यम से बाष्प बना करके शोषण करता हूँ, और उत्सृजामि यानी उत्सृज्य पुनः निगृहणामि कैश्चित रश्मि भी, और अष्टभी मासे का वर्षा का उत्सर्जन और निग्रहण ये परस्पर विरोधी व्यापार है। एक कालावच्छेदेन एक कर्त्रिक बन नहीं पाएंगे, इसलिए कहा कि आठ महीना तो निग्रहण करता हूँ और आठ महीना चार महीना उत्सर्जन करता हूँ। इसलिए एक कर्त्रिक वर्षा का वर्षा कर्मक उत्सर्जन और निग्रहण बन सकता है। तो इस अभिप्राय से अष्टभी मासई ही पूर्व के साथ अन्वय करना, रश्मि कैश्चित रश्मि भी निगृहणामि वर्षम, आठ महीने तक कुछ रश्मियों से वर्षा का निग्रह करता हूँ और पुनः उत्सृजामि प्रावृषि, चार महीने वर्षा ऋतु में वो उत्सर्जन करता हूँ, और अमृतं चैव देवानां, देवता जो अमृत पान करता है उनके लिए मैं अमृत हूँ, और मृत्युश्च मर्त्यानां जो तृतीय मार्ग में जाने वाले हैं, मात्र जायस्व म्रियस्व ही जिनका व्यापार है उनके लिए मैं मृत्यु रूप हूँ, मर्त्य लोक में भी और बाकी जायस्व म्रियस्व व्यापार जिनका है उनके लिए भी, और सत यानि यस्य यत संबंधितया विद्यमानं तत् विपरीतम असत। तो सत कौन है? कार्य। यस्य कारणस्य संबंधितया यानि कार्यत्वेन रूपेण यत विद्यमानं तत् सत, वो कार्य सत है और कारण है असत। तो तद विपरीतम असत यानी नाम रूप से अनभिव्यक्त वो कारण है असत, वो भी मैं ही हूँ असत चैव अहम अर्जुन। तो कार्य को सत कहा, कारण को असत कहा, का मतलब कारण कार्य की ही सत्ता है, कार्य की कार्य को कारण को असत कह रहे हैं तो शून्यवाद प्राप्त होगा। असत से सत की उत्पत्ति बताई जा रही है, कारण असत है और कार्य सत है, तो इसलिए तो असत का अर्थ है नाम रूप से अनभिव्यक्त। यही भाष्यकार भगवान आगे कह रहे हैं कि शून्यवाद का प्रसंग नहीं है कारण को असत कहने से भी, वहाँ असत का अर्थ अत्यंत असत नहीं लेना जैसा शून्यवादी को अभिष्ट है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न पुनः अत्यंतम एव असत भगवान स्वयं, तो कारण तो स्वयं भगवान है ना, वो जो है अत्यंत असत नहीं है, नहीं तो निराधिष्ठान निराधिष्ठान भ्रम की आपत्ति आएगी ना। और कार्य कारणे वा सद सती, तो कार्य को अत्यंतिक सत और कारण को अत्यंतिक असत भी नहीं कहा जाता, न तो भगवान अत्यंत असत है न तो कारण अत्यंत असत है और न तो कार्य अत्यंतिक सत है। कार्य को अत्यंतिक सत मानेंगे यहाँ सत शब्द का अर्थ, तो वाचारम्भणम विकारोणामधेयम इस श्रुति का विरोध होगा, और कारण को अत्यंत असत मानेंगे तो कुतस्तु सौम्य असत सत जायत, ये जो श्रुति है असत से सत की उत्पत्ति का निषेध करने वाली उसका विरोध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये पूर्वोक्त ही, अब का यहाँ तक तो सब व्याख्या हो गई प्रथम ये 19वें श्लोक की। अब 15वें श्लोक में जो कहा गया था कि एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन पृथक्त्वेन ज्ञान यज्ञेन बहुधा ज्ञान यज्ञेन माम पूजयंत माम एव उपासते, माम यजंत माम एव उपासते करके, अब ये तीन प्रकार की उपासना करने वाले भगवान की उपासक का उस उपासना का फल क्या होगा साधना का, तो कहते हैं भगवान के भक्त हैं भगवान को चाहते हैं तो भगवान की ही उनको प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति का अर्थ है मुक्ति, और वो उनके साधना के अनुसार किसी को सद्यो मुक्ति किसी को क्रम मुक्ति, ये क्रम मुक्ति के ही भागी हैं, मुमुक्षु हैं ना, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन्हें मैं ही प्राप्त होता हूँ, उनकी मुक्ति होती है। लेकिन साधना में तारतम्य है तो कोई सद्यो मुक्त होगा, सद्यो मुक्ति का अधिकारी तो कोई क्रम मुक्ति के अधिकारी, इसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पूर्वोक्त ही अनुवृत्ति प्रकार ही एकत्व पृथक्त्व आदि विज्ञान ही यज्ञ माम पूजयंत उपासते ज्ञानविदः ते यथा विज्ञानम माम एव प्राप्नुवन्ति। तो पूर्व में बताए हुए 15वें श्लोक में जो तीन प्रकार थे भगवत भक्ति के, इन तीन प्रकार तीनों प्रकार तीन प्रकार के ज्ञान यज्ञ ही है वे, और वे तीन प्रकार के ज्ञान यज्ञ में से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जिस ज्ञान यज्ञ को अपनाते हैं उस ज्ञान यज्ञ के अनुसार वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। यदि एकत्व ज्ञान यज्ञ को अपनाते हैं तो सद्यो मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, पृथक्त्वेन और बहुधा अपनाते हैं तो क्रम मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, परंपराया वो मुक्त हो जाते हैं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।